че сме един за друг, но не искай ти от мене тази любов да е до тук. Знам, че сме